nazwy ulicy. W żaden sposób nie chcemy pomniejszać osiągnięć Lecha Wałęsy. Jednak jego wypowiedzi są sprzeczne z wartościami, jakie reprezentuje nasze miasto, podkreśliła Kim. Dawna ulica Lecha Wałęsy będzie teraz nosić imię zmarłego w 1987 roku lekarza i działacza gejowskiego Toma Waddella. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Wolniewski teraz opowie Państwu, co tam w sporcie. Ruch na remis. Lech wraca z Islandii na tarczy. We wczorajszych meczach trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy Ruch Chorzów w Gliwicach bezbramkowo zremisował z duńskim Esbjergiem. Szkoda, że nie udało nam się strzelić choćby jednego gola, narzekał napastnik niebieski Grzegorz Kuświk. To nie jest jakiś super wynik, bo no, mieliśmy tam jakieś sytuacje ku temu, żeby to strzelić. Parę fajnych akcji. No szkoda, że gdzieś tam to nie wpadło. Też z drugiej strony zawodnicy taniej nie strzelili bramki. Ruch zatem zremisował. Lech Poznań z kolei zaliczył identyczną wpadkę jak 2 tygodnie temu w Estonii. Wtedy, mimo że miał dużą przewagę, przegrał z Nyme Kalju. Wczoraj Kolejusz znów długimi fragmentami dominował na Islandii ze Stjarnan FC i znów przegrał 0-1. Tym razem po koszmarnym błędzie bramkarza Jasmina Buricia, mówi pomocnik Lecha Szymon Pawłowski. Drugi raz z rzędu jedziemy najpierw na Estonię, teraz do Islandii i sami sobie bramki strzelamy. Jeżeli chcemy grać w Europie, no takich błędów nie możemy popełniać. A druga strona medalu jest taka, że nie strzelam bramek. Mamy mnóstwo okazji, mnóstwo tych strzałów, musi jedna z tego bramka wpaść. Rewanżowe mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek, a kibice siatkówki od wczoraj zgrzytają zębami na decyzję telewizji Polsat. Ta, jak wiadomo, posiada prawa do transmisji Mistrzostw Świata i wczoraj pokazała kibicom figę. Postanowiła zakodować niemal wszystkie spotkania turniejów w Polsce, niemal, bo w otwartym dostępie pokaże jedynie mecz otwarcia Mistrzostw Polska-Serbia. Reszta meczów na płatnych kanałach Polsatu. Robert Kubica tymczasem spokojnie rozpoczął rajd Finlandii, tyle że nie raz tak zaczynał, a jak kończył, doskonale pamiętamy. Po 4 odcinkach specjalnych jest 9. Prowadzi jak to w Finlandii Fin. Jari Matti Latvala, drugi jest mistrz świata Francuz Sebastian Ogier. Wielkoszlemowy US Open dopiero za 3 tygodnie. Od wczoraj wiemy, że nie zagra w nim Hinkana Lee. Wiceliderka światowego rankingu tenisistek zrezygnowała ze startu ze względu na ciągnącą się za nią od marca kontuzję kolana. Przy okazji odwołała starty we wcześniejszych turniejach w Montrealu i Cincinnati. Prognoza pogody będzie i o Suwałkach. Przypominam list od słuchacza. Ale najpierw informacja, że na Wybrzeżu, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej oraz na północnym zachodzie Kujaw, Wielkopolski i Dolnego Śląska zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz, a miejscami burze nawet z gradem. Będzie dzisiaj troszkę chłodniej, ale już jutro znowu upały. A te nieupały na dzisiaj to 22 w Zakopanem, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie i Suwałka 24 stopnie, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Wrocław, Katowice 26, Szczecin 27, Rzeszów 30 i Lublin 31. Jeśli chodzi o wiatr, to nie ma czym się chwalić. Słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich. W czasie burz, wiadomo, porywy do 70 na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ceny na ścięcie! Za co? Za wysoka byłaś, lada co? Cenocięcie w sklepach Euro. Laptop 15 cali, Acer, 4-rdzeniowy procesor Intel, Windows 8 za 999. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz za 1699. Smartfon 3,8 cala, Dual SIM, Android za 199. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Karol, a umiesz coś po hiszpańsku? No pewnie. No to powiedz. Hiszpańskie gołąbki z chorizo w pomidora. Ale miałobyś po hiszpańsku. Ole! Zrób gołąbki Karola lub empanada z Pascala, bo teraz w Lidlu mielone wieprzowo-wołowe kosztuje 4,44 za 500 gramów. Mielone wieprzowo-wołowe tylko 4,44, a przepisy na kuchnialidla.pl. Co tydzień coś nowego. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Powstanie warszawskie. Fenomen polskiego państwa podziemnego. Czy powstanie warszawskie musiało wybuchnąć? Od euforii po rozpacz, życie i śmierć miasta. Codzienne życie walczącej Warszawy. Spór o sens powstania. Wspomnienie, relacje, zdjęcia.

jest 7:15. Proszę Państwa, w ślad za informacją, która podana została w serwisie sportowym, przyszedł list, właściwie SMS, który wywołał moje zaniepokojenie, ponieważ uświadomiłem sobie, że nie znam odpowiedzi na pytanie, które słuchacz bądź słuchaczka, bo niepodpisany jest ten SMS, zadaje. Jak się nazywa ta chińska tenisistka na Li? No bo rzeczywiście, słyszałem już wersję Lina, słyszałem na Li. Tak naprawdę nie wiem. Nie wiem w ogóle, bo się nie znam aż tak na chińskich nazwiskach i imionach. Czy tam jest w tym imię, czy to jest tylko nazwisko dwuczłonowe? Jaka jest właściwa kolejność? Jeżeli ktoś z Państwa wie na pewno i zgłosi się z odpowiedzią, to chętnie się nauczę, żebyśmy wiedzieli. Nie jest to może sprawa absolutnie największej wagi w naszym życiu, ale lepiej wiedzieć więcej niż mniej. Bring out the fire, bring out the smoke, baby. Bring out the witch tonight. Oh, it's a ritual. Oh, yeah. I said it's a ritual. Takie pytanie. Może by mi Trójka pomogła wyjaśnić taki problem. Od lat nie mogę go rozwiązać. Są różne soki na rynku, z różnych owoców, prawda, egzotycznych, różnych różniastych, ale nie ma soku mandarynkowego. Taki pospolity owoc. Przepraszam, już się roześmiałem, ale ten telefon mnie troszkę rozśmieszył. Czy mandarynka jest pospolitym owocem? Tego też nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że gdzieś kiedyś natrafiłem na sok mandarynkowy. Może on po prostu nie jest tak pyszny jak pomarańczowy. Ale ja się na tym za dobrze nie znam. Jeżeli państwo mają informacje na temat tego, gdzie można dostać dobry sok mandarynkowy, to chętnie ją przekażemy słuchaczowi. Mamy wakacje, mamy urlopy, mamy wyjazdy naszych latorośli na różnego rodzaju kolonie, obozy, wypoczynki. A co robią rodzice, kiedy dzieci są na wakacjach? No właśnie, zastanowiła się nad tym Magdalena Karczewska. Zauważyłam mniej więcej 2 lata temu taką tendencję. Stylistka Magdalena Potok. Wysyłają dzieci na wakacje, a mamy w tym czasie albo biorą trochę urlopu, 1-2 dni i poświęcają go tylko dla siebie. Kosmetyczka, manikurzystka, fryzjer i ja. I robimy szafę, cały dzień na zakupach, także ruch się zwiększa i rzeczywiście dużo kobiet czas bez dzieci poświęca dla siebie. Widać, że kobiety mają czas, żeby zadbać o siebie. Fryzjer pan Michał. Przychodzą częściej, robią pielęgnację, koloryzację. A panowie? Panowie przychodzą regularnie przez cały rok. Rodzice. Psycholog, trener osobisty Przemysław Staroń, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie. Myślę zwłaszcza o mamach. Kiedy na co dzień zajmują się dziećmi, mają takie poczucie, że wszystko to, co robią, jest zogniskowane wokół dzieci. Trzeba dojść do szkoły, trzeba im zrobić jedzenie. Moje własne potrzeby schodzą na dalszy plan, no bo to wręcz było takie egoistyczne, tak? Nie odbiorę cię dzisiaj ze szkoły, no bo idę do spa. Więc być może to tak działa, że matka ma poczucie, teraz jest czas dla mnie i teraz mogę z czystym sumieniem się zająć sobą. Był właśnie taki czas, kiedy można we dwoje bez dzieci udać się gdzieś i tak naprawdę wypocząć. Ja sobie zawsze stawiam cele oczywiście jakieś, że na przykład nadrobię zaległości książkowe czy kinowe. Pani Katarzyna ma 2 dzieci w wieku szkolnym. Ale też sobie na przykład zakładam, że zrobię porządki w szafach. I zawsze właśnie w tym czasie, kiedy nie ma dzieci, można dużo rzeczy powyrzucać, powyciągać stare rzeczy, za małe rzeczy, pooddawać znajomym zabawki, których dzieci już nie korzystają. A nie ma potem rozpaczy, jak przyjadą? W ogóle nie pamiętają o tym, że coś takiego było. Remonty domowe. Z ekipą czy samodzielnie? No, zależy jakie są pieniądze. Dysponujemy jakimi pieniędzmi, prawda? Przeanalizowaliśmy zapytania, które nasi użytkownicy składają. Wojciech Komosa z firmy wyszukującej informacje o lokalnych produktach i usługach. I zauważyliśmy, że w stosunku do maja, w czerwcu, zapytania o usługi i artykuły budowlane wzrosły aż o 90%. To świadczy o tym, że Polacy masowo zaczęli remontować swoje mieszkania i poszukują firm i usług związanych z tym tematem. Dzieci nam nie przeszkadzają, nie muszą też wdychać schnącej farby, ani potykać się o narzędzia leżące na podłodze. Myślę, że to jest taki czas dla rodziców dobry, moim zdaniem. Nie ma dzieci, tak? Rodzice mogą bardziej się skupić na sobie. Tak jak w czasach narzeczeńskich. O. Najczęściej wtedy następuje taka celebracja czasu spędzonego wspólnie. To może być wspólne oglądanie telewizji, to może być wspólne leniuchowanie, to może być cokolwiek innego. Jak najbardziej cementuję. Mam niestety jednak takie przekonanie, że samo odjęcie, że tak powiem, tych dzieci niekoniecznie musi tutaj automatycznie polepszać sprawę. Bo jeżeli mamy do czynienia ze związkiem, który jest cementowany tylko dlatego, że są dzieci, no to ich brak może działać dekonstruktywnie. Na pewno jest lżej i fajniej i mamy więcej czasu dla siebie. I mam czas na to, żeby spotkać się ze znajomymi. Nie musimy pędzić do domu, wiedząc, że tam są dzieci pod opieką na przykład dziadków, tylko możemy z nimi sobie po prostu posiedzieć i spędzić miły wieczór. No i teraz już mniej więcej wiemy, ale nie wszystko, bo każda rodzina ma swoje rozwiązanie na czas wyjazdu dzieci. Która to godzina na naszym zegarku? 25 po 7. Cały czas czeka na wyjaśnienie prawdy o nazwisku tenisistki na Li albo Lina. We'll be right back. W sprawie tego nazwiska Nali, czyli Lina, wydaje mi się, że Li to jest imię, a twierdzę tak na podstawie wierszyka: znasz Li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa. Gdyby to było nazwisko, to by było: znasz, panie Li, ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa. A jest Li, czyli to jest imię. Proste. Nie jestem pewien, czy całkowicie pan wyjaśnił tę kwestię, ale bardzo dziękuję za spory wysiłek uważony w, no, rozszyfrowanie kwestii Nali, czyli na. Minęła 7:30, pora na skrót informacji. Przed mikrofonem Tomasz Ławnicki. To apel nie tylko do warszawiaków o to, aby o 17:00 uhonorować pamięć o Powstaniu Warszawskim i jego ponad 200 tysiącach ofiarach. Warto w tym momencie przystanąć, warto nawet wysiąść z samochodu. Ludzie wysiadają, stają na baczność. To jest niezwykły moment, niezwykła chwila jedności. Tłumaczy wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski, nie tylko w stolicy, w wielu miastach w godzinę W zawyją syreny w 70. rocznicę wybuchu walk o Warszawę. Na południu Polski wiele szkód po nocnych ulewach. Na kolejowej trasie Katowice-Bielsko-Biała wstrzymano ruch, bo intensywne opady deszczu podtopiły torowisko na stacji Czechowice-Dziedzice. W Małopolsce natomiast w okolicach Wadowic zalanych zostało około 500 domów i posesji. Z kilku budynków trzeba było ewakuować ludzi. Nieprzejezdna jest obwodnica Wadowic, czyli odcinek trasy krajowej z Krakowa do Bielska-Białej. Usuwanie skutków nawałnic potrwa prawdopodobnie cały dzień. Utwory tego zespołu, szczególnie te dawne, to prawdziwy kanon i na trójkowym topie wszechczasów zawsze było dla nich miejsce. Budka Suflera koncertem na przystanku Woodstock zakończyła swoją 40-letnią działalność. Definitywnie, podkreślał Krzysztof Cugowski. Jeżeli powiedzieliśmy, że koniec, to tak będzie. Pragniemy, żeby nas zapamiętano jako gości, którzy wyłażą na scenę o własnych siłach, grają, śpiewają, robi to wrażenie, czy wręcz dech zapiera. I są w stanie o własnych siłach z tej sceny zejść. To już dodawał perkusista Tomasz Zeliszewski. I to tyle. W skrócie pełne wydanie serwisu o 8:00. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Kolejki w oddziałach ZUS-u i na pocztach. Polacy do późnych godzin próbowali wczoraj złożyć deklarację o pozostaniu w otwartych funduszach emerytalnych. Upływał wczoraj termin ich składania. Ile ostatecznie osób postanowiło nadal odkładać na emeryturę w funduszach? ZUS cały czas to liczy, jednak pełne dane znane będą dopiero w przyszłym tygodniu, kiedy do zakładu napłyną formularze wysłane pocztą. Ostrożnie można jednak założyć, że będzie to nieco mniej niż 2 miliony osób. Rekordy zużycia prądu. Jak informują polskie sieci elektroenergetyczne, w środę zużycie energii w szczycie wynosiło 70 MW. Największe obciążenie występuje po południu oraz między godziną 19 a 21. Większe zużycie to efekt działających w całej Polsce klimatyzatorów pomagających przetrwać upały. Rzeczpospolita pisze, że sieć przeciążona nie jest. Mamy jeszcze około 15% rezerw mocy. Jastrzębska Spółka Węglowa kupuje kopalnię od kompanii węglowej. Wczoraj wieczorem podpisano umowę kupna kopalni węgla kamiennego Knurów-Szczygłowice za 1,5 miliarda złotych. W komunikacie Jastrzębska Spółka Węglowa stwierdziła, że nie zamierza zmieniać przedmiotu działalności i będzie kontynuować dotychczasową działalność gospodarczą w kopalni. Auta z klatką napędziły biznes firmom leasingowym. Branża ma za sobą rekordowe półrocze. 21 miliardów złotych warte były umowy leasingowe, które przedsiębiorcy podpisali od stycznia do czerwca. To niemal 32% więcej niż przed rokiem. Na koniec roku wzrost spowolni, ale i tak będzie to najlepszy wynik w historii, mówi szef Związku Polskiego Leasingu Arkadiusz Etryk. Osiągniemy prawie 40 miliardów nowych sprzedaży obrotu. Ilość nowych inwestycji finansowanych przez leasing rośnie dynamicznie i osiągnie w tym roku 20%. A tak dobre wyniki branża leasingowa zawdzięcza wygaśnięciu ulgi na odpis VAT-u od samochodów z kratką do końca marca. Masowo takie pojazdy kupowali przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o światowe giełdy, spadki w Stanach Zjednoczonych i to poważne 2%, aż stracił indeks S&P 500, to zdarza się naprawdę rzadko. Mniejsze spadki w Azji. Nikkei w dół o 0,58%, Hang Seng o 0,55%. Do góry pnie się zaś Shanghai Composite w tej chwili o 0,16%. Złoty zaś wczoraj wyraźnie osłabł. Euro kosztuje 4,17 zł, dolar 3,11, funt 5,26 i to jest poziom najwyższy od prawie 2 lat, a frank szwajcarski 3,42. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Chciałbym najnowsze informacje z frontu prawidłowego wymawiania nazwiska chińskiej tenisistki podać, ale tak. Część listów, które przyszły, mówią, że Na to jest imię. Druga część mówi, że Li to jest imię. Większość mówi, że w Chinach podaje się najpierw nazwisko, a potem imię. Tylko nie wiadomo, które jest, które tak naprawdę. A najnowszy list mówi tak. Historycznie chińskie nazwiska i nie tylko pisało się od góry do dołu. Zatem bez znaczenia było, czy czytalibyśmy od prawej do lewej, czy odwrotnie. Imię i nazwisko były równoważne. No, czyli proszę bardzo, jak kto woli. Chyba, że przyjdzie jeszcze jeden kompetentny list i sprawę ostatecznie ustali. Pora na prognozę. Najwięcej słońca dziś na wybrzeżu, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i na północnym zachodzie Kujaw, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami kontrola okienna, no są chmury nad Warszawą. Okresami deszcz, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura. Zakopane 22,

No więc niektórzy piszą, że jest w niektórych sieciach sklepowych do zdobycia, jeżeli komuś bardzo zależy, ale też przyszedł list od słuchacza. Sekundę, żebym tego już nie pomylił, tylko oto jest ten list w sprawie soku. Napisała Ania w sprawie tego soku. Ania mieszka w Paryżu i tu sok mandarynkowy istnieje, ale nie jest specjalnie smaczny, pisze Ania. Natomiast ciężko w Paryżu dostać sok marchwiowy. Taki niby raj na ziemi. To Paryż bez soku marchwiowego. Żarty. Ładna, delikatna piosenka doprowadziła nas do 17:46 i być może doprowadzi nas do miejsca, gdzie czeka pewien redaktor. Trójkowy znak jakości. Sprawdzamy, sprawdzamy. Halo? Dzień dobry, witam. Witam panie Wojtku, witam państwa. Dzień dobry, redaktor Michał Nogaś. Gdzie dzisiaj? To ja. Raz jeszcze witam z kina Nowe Horyzonty, z festiwalowego Wrocławia, gdzie do niedzieli pokazy filmów i wiele wydarzeń towarzyszących, a wszystko z naszym znakiem jakości. Polecamy i zapraszamy. Ja w kinie, które za kilkadziesiąt minut zapełni się widzami. Na razie wykorzystajmy tę ciszę albo malutki szum, by o książce opowiedzieć. Zresztą ta 17 przed chwilą, w kontekście tego, o czym dziś będziemy mówić, jak najbardziej zrozumiałym i oczywistym, to nawet dobrze zabrzmiała. Jeszcze tylko na początku chciałbym państwu podziękować za niezwykle ciepłe przyjęcie Ciepłych Królików. Mam na myśli naszą zeszłotygodniową lekturę, czyli książkę Czesałam ciepłe króliki. Mam nadzieję, że wiele osób już jest po lekturze. Wiem też, że zabrakło książki w księgarniach. Będzie dodruk i w połowie sierpnia proszę szukać tej opowieści o czesaniu ciepłych królików. Cieszę się, że tak duży odzew. A dziś, rzecz jasna, nie może być inaczej, bo dziś mówimy o tym od rana. Wyjątkowy dzień, wyjątkowa rocznica, bo 70. wybuchu Powstania Warszawskiego. Za nieco ponad 9 godzin znów usłyszymy syreny. Ta okazja, ta rocznica sprawiła, że na rynku księgarskim ukazało się wiele nowych lub nie do końca nowych, ale ważnych tytułów. Wczoraj w Klubie Trójki Jerzy Sosnowski rozmawiał z Aleksandrą Ricci o jej książce Warszawa 1944, tragiczne miasto. Ta książka ma 750 stron, jest taką monumentalną opowieścią o zrywie, o tym, co się wydarzyło w Warszawie między 1 sierpnia a 3 października 70 lat temu. Takim obiektywnym zdaje się być spojrzeniem. A ja mam przed sobą dziś coś zgoła odmiennego. Opowieść jednego z tych, którzy walczyli, byli w środku, przeszli powstańczy szlak, czyli historię subiektywną, przejmującą, choć wcale nie napisaną jakimś znakomitym literackim językiem. Przeciwnie, opowieść trzostką, pełną detali, spostrzeżeń, być może dla pełnego oglądu powstania ta książka jest ważna, chociaż rzeczy wydają być się w niej nie do końca ważne, takie opowieści, które nie miały wpływu na bezpośrednio na wydarzenia, a jednak jest to historia wiele mówiąca o tym, co się naprawdę wydarzyło i co w rzeczywistości znaczyło pójść do powstania. Akurat ta książka nie jest nowa, mówiłem o tym, że ukazują się nowe tytuły i są wznowienia. Na okładce tej książki widzimy zdjęcie ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie. Na tym zdjęciu mały powstaniec w hełmie w ręku dzierży jedyny dostępny mu rodzaj broni, czyli granaty. Uśmiechnięta twarz, pełna nadziei. W ogóle taki jest ujęty w takiej pozie, że nie wiadomo do końca, czy on się przygotowuje do rzutu, czy może nawet lekko tańczy z radości, że wybuchło powstanie i on może pójść w nim walczyć. Stoi na ulicy, gdzieś w tle ruiny, na pierwszym planie jeszcze całe budynki. I ta nasza dzisiejsza książka to Dziennik Powstańca, napisany przez Zbigniewa Czajkowskiego-Dębczyńskiego. Pierwszy raz książka wydana w Polsce w roku 1969, potem 30 lat później wznowiona. A ta nowa wersja tekstu jest poszerzona, bo obejmuje także okres bezpośrednio przed wybuchem powstania, a kończy się 8 października i jeszcze jest epilog. Gdy książka się ukazała po raz pierwszy w 1969 roku, przyjaciel autora, poeta Zbigniew Herbert, tak napisał w liście z Berlina z 12 grudnia 1969. Dziennik Powstańca przeczytałem dwukrotnie i gotowy jestem wygłosić długą pochwałę. Jest to świetna proza i fakt, że napisał ją młodzieniec, budzi moją zazdrość. Zresztą jeszcze z tym wydaniem, bo mówię o polskim wydaniu, w roku 1969 było dużo, tak to nazwijmy, zamieszania, bo książkę wykupiono po prostu natychmiast. Zdobywano ją dzięki znajomościom, błagano o egzemplarz spod lady, dlatego że to był jeden z pierwszych tekstów świadectw o powstaniu warszawskim, no o powstaniu, którym komuniści przecież chcieli zapomnieć. A sam Czajkowski-Dębczyński pisał o swoim dzienniku w roku 1990, gdy ukazywało się drugie wydanie, tak. Większość książki stanowi pamiętnik, który pisałem w parę miesięcy po powstaniu i ukończyłem wkrótce po wojnie. Nie był on pisany z myślą o publikacji, od po prostu wrażenia 17-letniego powstańca, spisane bez celu i zbyt szczerze, jak sądziłem wtedy, by dzielić się nimi z kimkolwiek. A potem napisał jeszcze we wprowadzeniu, że gdy po wielu latach chodził po Warszawie ulicami, które widział ostatni raz od strony piwnic, barykad i stosów gruzu. Tu może ważne wyjaśnienie. Po upadku powstania pan Zbigniew znalazł się w obozie niemieckim, a następnie trafił na emigrację do Wielkiej Brytanii. Gdy tak chodził po latach po Warszawie, świat ten wydawał mu się równie nierealny, jakby na przykład był na Księżycu. Tylko włas do kanału przy ulicy Długiej był wciąż ten sam i witał przyjaźnie jednego z byłych gości swym okrągłym wejściem. Dodał też pan Zbigniew, że dzięki tej dziurze, dzięki włazowi, nie był już tylko napisem na płycie nagrobnej na Powązkach, bo kiedy wybuchło powstanie, było ich w drużynie 10, a gdy pisał po latach wstęp, żyło 3. Pozostałym 7, którzy zginęli w czasie walk, dedykował książkę. Najmłodszy z nich miał 16, najstarszy 18 lat. Ten dziennik powstańca zaczyna się od oczekiwania, bo wszyscy w Warszawie wiedzieli, że coś się wydarzy, że wisi w powietrzu coś. Nie widziano tylko, kiedy dokładnie to wybuchnie. Czajkowski, Dębczyński zaczyna notatki 26 lipca od słowa alarm, od tego, że podobno już najbliższej nocy ma dojść do powstania, że Rosjanie doszli do Mińska Mazowieckiego, że w lokalach należących do konspiracji już są ludzie gotowi do walki, no ale rozkaz nie przychodzi. Następnego dnia, czyli 27 lipca, pisze tak: nic specjalnego, nastój w mieście niezwykły, szkopy ewakuują się, większość urzędów pozamykana. Nie można wychodzić z domów, zaczynają się codzienne odprawy i oczekiwanie. Trzeciego dnia, czyli 28 lipca, dowiadujemy się, że Zbigniew jedzie na odprawę do Krzysztofa, czyli do Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo jak się okazuje, on był przełożonym autora książki. Pod jego rozkazami zaczął walkę w powstaniu. Żołnierze już się orientują, że mają mało broni, że jej nie wystarczy dla wszystkich, że to może być problem, ale nadal oczekują. Jak pisze, ulice pełne ludzi, którzy stoją przed domami, gadają, Niemców nie widać. I potem kolejne dni, aż do 1 sierpnia. Odprawy, rozmowy, pierwsze pożegnania z najbliższymi. No, wielu widziało wtedy swoich bliskich po raz ostatni. 31 lipca czyszczenie broni, kupują jedzenie, robią zapasy, już pogotowie bojowe jest. Muszą spać już w ubraniach, tylko bez butów, wolno im je zdjąć. Wszyscy, w tym drużyna 17-letniego Zbigniewa, dyskutują o tym, gdzie mogą być Rosjanie, co się wydarzy. I jak pisze, wieczorem chłopcy długo przewracają się z boku na bok, obgadując bez końca przyszłe akcje. Ze względu na konieczność wypoczynku nakazuje w końcu ciszę, pisze Czajkowski, Dębczyński. Przyszły dowódca drużyny powstańczej od 1942 roku w podziemnym harcerstwie w Szarych Szeregach, a od 1943 w batalionie Parasol. No i wreszcie jest ta wyczekiwana przez wielu godzina, godzina W, 17. I zaczyna się to jakoś tak mało spektakularnie w jego przypadku. Chaos dookoła. Wspomina pan Zbigniew, który w powstaniu walczył pod pseudonimem Davy, że nagle serię broni maszynowej, wybuchy granatów, pojedyncze strzały, które nie ustają ani na chwilę, i myśleli, że to musi być jakaś duża akcja. I wreszcie ktoś wykrzyknął: słuchajcie, to jest chyba powstanie. Na co Baczyński: nie róbcie krzyku, przecież nas nie zawiadomiono. I okazuje się, że godzina W została ich obok Placu Teatralnego, w małym sklepie z wózkami dziecinnymi, w ich punkcie kontaktowym, ale jakoś o nich zapomniano przy wybuchu powstania. Nie doszły rozkazy, nie mieli wiedzy, czekali, musieli się przedostawać do powstania, żeby zacząć walczyć. No i początkowo całkowicie bez rozeznania to czynili. Zresztą, kiedy już zaczęli walczyć, a działo się to w rejonie ratusza, to Czajkowski, Dębczyński został ranny już na samym początku powstania, przez co, gdy jego towarzysze poszli walczyć, no to on nagle musiał trafić do szpitala polowego. Był jednym, chyba pierwszym z dwóch pacjentów. Drugim pacjentem sanitariusz, jak wzbudzał ogromne zainteresowanie. A kiedy wrócił do powstania, to trafił na pogrzeb i okazało się, że to Krzysztof Kamil Baczyński jest chowany 4 sierpnia. No i w końcu zaczęło się dla niego powstanie, które opisuje krok po kroku, dzień po dniu, by napisać o tym, że schodzi do kanału. Opowieść o samotności powstańca, o tym, jak reagujemy w sytuacjach ekstremalnych. Dziennik powstańca Zbigniewa Czajkowskiego-Dębczyńskiego. Dziś dla państwa SMS-owo rozdajemy 71-335. Dziękuję bardzo. Michał Nogaś z Wrocławia, a państwo już zapewne próbują osiągnąć tę książkę. Za 8:05. Trójkowy znak jakości. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony notebook Toshiba. Procesor Intel Celeron, dysk twardy 500 giga, 4 giga RAM, Windows 8 za 1299 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Powstanie warszawskie. Fenomen polskiego państwa podziemnego. Czy powstanie warszawskie musiało wybuchnąć? Od euforii po rozpacz, życie i śmierć miasta. Codzienne życie walczącej Warszawy. Spór o sens powstania. Wspomnienie, relacje, zdjęcia. Pomocnik historyczny polityki już w sprzedaży. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw trzech produktów do zabudowy Beko, piekarnik, płytę i zmywarkę zapłać jedynie 2967 zł i zaoszczędź 329 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie godzina 8. Dziś mamy piątek, 1 sierpnia. Pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Polskie jabłka, gruszki i śliwki nie wjadą do Rosji. Od dziś Moskwa wprowadza embargo. Rolnicy liczą na ministra Sawickiego i jego działania w Brukseli. Czy ma szansę? To pytanie otwarte. Minister Radosław Sikorski, polskim kandydatem na szefa unijnej dyplomacji. Dwóch Polaków zdobyło K2. To w ramach przygotowań do próby pierwszego pokonania góry mordercy zimą. Oficjalny powód to łamanie przez polskich producentów rosyjskich norm. Moskwa od dziś wprowadza embargo na nasze owoce i warzywa. Na liście towarów, które objął zakaz wwozu, między innymi są jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie. Z rosyjskich sklepów znikną także polskie kalafiory i kapusta. Wcześniej Moskwa nałożyła embargo na niektóre produkty spożywcze z Mołdawii, Ukrainy i Gruzji. Z informacji przekazywanych przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego wynika, że podobne kroki są rozważane w stosunku do owoców z Grecji i amerykańskiego drobiu. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że działania Rosji mają charakter polityczny i są związane z zachodnimi sankcjami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A rosyjskie embargo dotknie przede wszystkim producentów jabłek z Polski. Robert Remiszewski, wiceprezes Związku Sadowników, obawia się, że może potrwać długo. ze względu na to, że widać ogromną determinację strony rosyjskiej, no tak jakby kontynuowania konfliktu. Poprzednie embargo trwało ponad 4 lata. Myślę, że to nie będzie chyba łatwiejsze do zniesienia. Do tego trzeba byłoby dużej woli politycznej także ze strony rosyjskiej, bo z naszej strony na pewno wierzę w to, że nie zabraknie determinacji, szczególnie tutaj ministrowi Sawickiemu. Pokładamy w nim spore nadzieje. Wczoraj minister rolnictwa wysłał oficjalne pismo do Komisji Europejskiej w sprawie rekompensat za niewysłane do Rosji produkty. Dziś ma rozmawiać na ten temat z przedstawicielami Komisji i Parlamentu Europejskiego. Radosław Sikorski, kandydatem Polski na szefa unijnej dyplomacji. Oficjalnie zgłosił go do Brukseli premier. Czy Sikorski ma szansę? O tym Beata Płomecka. Swego czasu w Brukseli można było usłyszeć, że zbyt twarde stanowisko wobec Rosji Radosława Sikorskiego powoduje, że nie będzie jednomyślnej zgody, by go zaakceptować na szefa unijnej dyplomacji. Po szczycie w połowie lipca doszły kolejne przeszkody i wydawało się, że Radosław Sikorski, należący do grupy chadeków, szans już w ogóle nie ma. Bo jak się okazało, francuski prezydent i niemiecka kanclerz widzą na tym stanowisku kobietę i w dodatku socjalistkę. Tak mówiła Angela Merkel. Gibt es eine gewisse Logik? Widzę pewną logikę, jeśli szefem Komisji Europejskiej jest chadek, to szefową unijnej dyplomacji powinna być socjalistka. A to eliminuje Radosława Sikorskiego, choć niektórzy dyplomaci mówią teraz, że jeśli stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej przypadnie kobiecie z grupy socjalistów, a główną kandydatką wciąż jest premier Danii Helle Thorning-Schmidt, to wtedy nikt nie będzie walczył o to, by socjalistka została szefową unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykanie będą testować na ludziach eksperymentalną szczepionkę przeciw wirusowi gorączki krwotocznej. Jak podają media za oceanem, pozytywne wyniki dały badania przeprowadzone wcześniej na małpach. Testy na ludziach mają się rozpocząć we wrześniu. Wirus Ebola jest coraz groźniejszy. Z jego powodu w zachodniej Afryce zmarło już blisko 730 osób, a ponad 1300 zostało zarażonych. Ale Światowa Organizacja Zdrowia obawia się, że te liczby mogą być wyższe od oficjalnych. Zdaniem rzecznika Światowej Organizacji Zdrowia to niedoszacowanie. Prawdopodobnie faktyczne liczby są dużo wyższe. Jednym z wyzwań podczas tej epidemii jest wykrywanie wszystkich przypadków. Sądzimy, że wielu zachorowań nie zgłoszono, nie potwierdzono albo nie przetestowano. Ludzie mogli umrzeć w swych lokalnych społecznościach albo nigdy nie pojawili się w oficjalnym systemie służby zdrowia. Mówił Radiu ONZ Gregory Hartl. Stan zagrożenia dla zdrowia publicznego ogłoszono w Liberii i Sierra Leone. Wirusowa choroba Ebola panuje też w Gwinei. WHO i rządy krajów afrykańskich mają oficjalnie przeznaczyć na walkę z epidemią 100 milionów dolarów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Najtrudniejsza góra świata zdobyta. Na K2 stanęli dwaj Polacy, Janusz Gołąb i Marcin Kaczkan. Tylko oni dotarli na szczyt, choć w wyprawie brało udział 4 himalaistów. Pozostali jednak wycofali się na 150 metrów przed celem, bo to naprawdę wyjątkowo trudna góra, nazywana czasem górą mordercą, przypomina Janusz Majer, kierownik programu Polski Himalaizm Zimowy. Każda droga, która prowadzi na jej wierzchołek, jest bardzo trudna. Ta droga, którą wspinali się w tym roku polscy wspinacze, to droga pierwszych zdobywców. Dlaczego poszli tą drogą? Przygotowujemy się do wyprawy zimowej na K2. K2 jest ciągle z przeszczytem, który nie został zdobyty zimą. Najbliższy możliwy termin takiej wyprawy? W przyszłym roku. Dziś cała czwórka polskich wspinaczy ma rozpocząć zejście ze szczytu K2. A już za parę minut przypominamy, w związku z 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, gościem Salonu Politycznego Trójki będzie prezydent Bronisław Komorowski. Rozmawiać z nim będzie Marcin Zaborski. Zapraszamy. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej